พระเถระก็บอกว่าก็ทำไมท่านไม่บอกเราตั้งแต่ทีแรกล่ะทำไมท่านไม่บอกก่อนบัดนี้ท่านไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเพราะเรารู้สึกละอายเดี๋ยวคนเขาจะว่าเราว่าพระอริยะโกติยะมหาทัตตะหลีกไปเพราะกลัวต่ออมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่นี้แต่ว่าอยู่แค่วันเดียวนะส่วนท่านก็ไปหาที่อยู่ก่อนก็แล้วกันที่เราไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าเรากลัวผีหนีไปนะพระนายที่เดี๋ยวให้อยู่สักวันหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปพันผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยจะอดกลั้นต่ออารมณ์ที่น่ากลัวจะอดกลั้นต่อเรื่องที่น่ากลัวแม้กระทั่งความขลาดความกลัวอยู่ในใจก็ไม่มีเพราะมีเครื่องปลื้มใจอยู่ภายในเนี่ยนะศีลสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจเพราะจะเกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นก็ไม่ทำให้เกิดความขนลุกขนพองสยองกล้าวเกิดความหวาดเกิดความกลัวเพราะระลึกถึงอริยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะอริยคุณคือศีลคือสิ่งที่ประเสริฐเหล่านี้ทำให้พ้นจากความขลาดและความกลัวอีกความหวังหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าความหวังที่7นะข้อ80ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราเป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันเกิดกับจิตที่ผ่องใสอย่างยิ่งเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือเป็นความสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาพึงได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารเถิดอย่างนี้อันนี้ก็หมายถึงว่าใครที่ต้องการที่จะอยากได้ศีลอยากได้ฌาน4ใช่ไหมประสงค์ที่จะได้ฌานต้องการให้ฌานนี้เกิดขึ้นอยากได้ฌานเพราะถ้ามีคุณธรรมคือฌานแล้วจะอยู่อย่างผาสุกจะอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยนะท่านก็อย่าไปห่วงเรื่องอื่นเลยอบรมศีลให้ดีเจริญสมถะประกอบวิปัสสนาต่อเนื่องเถอะถ้าทำอย่างนั้นฌาน4ก็จะได้ไม่ยากอธิบายว่าจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสพระองค์เรียกว่าอภิจิตจิตอันยิ่งพระองค์ก็เรียกว่าอภิจิตฌานทั้งหลายจึงบังเกิดในอภิจิตเรียกว่าอภิเจตสิกพันฌานก็คือฌานจิตทั้งหลายนั่นแหละปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานฌานเหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเพราะเป็นความสุขที่ได้อยู่ในปัจจุบันนั้นคำว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารานังเป็นชื่อของรูปาวจรฌานนั่นก็คือปฐมฌานนี่เป็นสุขไหมเพราะประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากสมาธิทุติยฌานก็เพราะวิตกวิจารสงบไปมีแต่ปีติสุขนะเป็นความผ่องใสแห่งจิตตติยฌานก็มีปีติและมีความสุขตติยฌานก็มีแต่ความสุขจตุทฌานก็เป็นอุเบกขาแต่ก็เป็นอุเบกขาที่เป็นความสุขยิ่งกว่าสุขเวทนาอีกเนี่ยนะอธิบายว่าชนทั้งหลายนั่งเพ่งฌานนั้นอย่างแน่วแน่ย่อมประสบเนกขัมมะสุขสุขที่เกิดจากออกจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะเป็นความสุขที่ไม่เศร้าหมองในอัตภาพนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปกติอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมบทว่านิกามลาภีเป็นผู้ได้ตามความประสงค์คือได้ตามความปรารถนาของตนอธิบายว่าย่อมเป็นผู้สามารถจะเข้าฌานในขณะที่ตนปรารถนาในขณะที่ตนปรารถนาคือปรารถนาจะเข้าฌานเมื่อใดก็เข้าได้อากิจฉลาภีเป็นผู้สามารถเพื่อจะข่มธรรมที่เป็นข้าศึกต่อฌานได้โดยสะดวกหมายความว่าข่มนิวรณ์ก็ข่มได้ไม่ยากจะเข้าฌานก็เข้าโดยสะดวกเนี่ยนะปฐมฌานข่มอะไรข่มนิวรณ์เนี่ยนะข่มนิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาทุติยฌานข่มอะไรข่มวิตกวิจารตติยฌานข่มปีติเนี่ยนะข่มปีติจตุทฌานข่มสุขทุกโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ดังนั้นถ้าปรารถนาจะข่มปฏิปักษธรรมเหล่านี้ก็ให้หมั่นใส่ใจในไตรสิกขาให้มากๆถ้าหมั่นใส่ใจในไตรสิกขาปรารถนาจะข่มสิ่งที่เป็นปฏิปักษต่อฌานก็ไม่ยากขณะเดียวกันถ้าหมั่นใส่ใจในไตรสิกขาคุณธรรมเหล่านี้จะเพิ่มพูนได้โดยไม่ยากเนี่ยนะบทว่าอาศิระลาภีความว่าได้โดยไม่ยากคือได้อย่างสะดวกอธิบายว่าสามารถเพื่อจะออกได้ในเวลาตามที่ตนกำหนดนั่นเอง อันนี้ก็ได้ถ้าปรารถนาว่าสีเกี่ยวกับฌานชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในคมปฏิปักษธรรมที่เป็นข้าศึกต่อฌานใส่ใจในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้ดีเถอะว่ากันความจริงภิกษุบางรูปผู้ได้ฌานเนี่ยนะได้จริงแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าได้ตามที่ตนต้องการตามที่ตนปรารถนาบางคนเนี่ยได้จริงอ่ะแต่ว่าสักแต่ว่าได้จริงๆแม้จะเอาจะเข้าทีก็ยากยากเหมือนคนมีตังอ่ะนะมีแต่ว่ามันเอามาใช้ยากยากนะจะเอามาใช้ทีก็ยากมากเพราะว่าบางทีถูกเขายืมไปแล้วอย่างเงี้ยบอกว่าบางรูปสามารถที่จะเข้าในขณะที่ตนปรารถนาได้แต่ข่มธรรมที่เป็นข้าศึกต่อวสีได้ยากคือมันเข้าได้ไม่นานนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกนิวรณ์เดี๋ยวก็ข่มปฏิปักษธรรมข่มนิวรณ์ไว้ไม่ดีเนี่ยเวลาเข้าฌานก็เข้าได้ไม่นานเข้าได้ลำบากมากบางรูปก็เข้าได้ในขณะที่ตนต้องการและข่มข้าศึกที่เป็นต่อวสีได้โดยไม่ยากแต่ไม่สามารถจะออกในขณะที่ตนกำหนดไว้เหมือนนาฬิกาเครื่องจักรหมายความว่าตั้งใจว่าจะออกสักทุ่มหนึ่งมันไปออกไปเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะหรือบางทีตั้งใจไว้แค่ชั่วโมงเดียวไพล่เข้าได้แค่10นาทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการมันถ้าหากว่าดำรงอยู่ในสิกขาสามให้ดีๆเป็นผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ทำฌานจิตไม่ให้ห่างเพิ่มพูนวิปัสสนาอนะเจริญอนุปัสสนาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่ยากหรอกเนี่ยนะไม่ยากหรอกเพราะฉะนั้นสามารถที่จะชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการนึกชำนาญในการพิจารณาได้จริงๆถ้าขอให้หมั่นใส่ใจในสิกขาต่อไปอีกความหวังที่8พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงถูกต้องซึ่งกายวิโมกอันก้าวล่วงรูปาวจรฌานแล้วเราพึงถูกต้องด้วยกายซึ่งวิโมกอันก้าวล่วงรูปาวจรฌานอันนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงอรูปาวจรฌานเป็นธรรมะที่ไม่มีรูปสงบระงับอยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําฌานให้เหินห่างประกอบวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารมันก็ถ้าได้จตุถได้ฌาน4แล้วนะปรารถนาที่จะได้อรูปฌานระงับรูปาวจรทั้งหมดเนี่ยนะที่พระองค์บอกนะว่าแสดงธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแต่ฌานที่เป็นบาตรของอภิญญาอย่างเดียวโดยที่แท้อานิสงส์ของศีลสามารถที่จะทำให้ได้อรูปาวจรฌานและก็ได้อริยมรรค3ข้างต้นอรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นหรือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคสิ่งเหล่านี้ก็มีศีลเป็นบาตรมันศีลที่เราเรียกว่าศีลนะคือบาตรแห่งคุณธรรมใช่ไหมศีลเนี่ยศีลนะเพราะเป็นบาตรพันธะเจริญคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเนี่ยนะอรูปฌานหรือแม้กระทั่งมรรคสามผลสามก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้โดยยากว่างั้นบทว่าสันตาวิโมกทั้งหลายที่ธรรมชาติที่สงบเพราะมีองค์สงบแล้วก็มีอารมณ์สงบเนี่ยนะองค์ก็เหลือแค่องค์สองใช่ไหมวิอะไรอุเบกขากับเอกคตาอารมณ์ก็สงบเพราะอารมณ์เป็นอรูปอารมณ์เนี่ยเป็นอากาสานัญจายตนะอารมณ์นั้นเป็นวิญญาณอารมณ์เป็นนัตถิกินจิอารมณ์เป็นอากินจัญญายตนะอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นอารมณ์ที่สงบระงับมากวิโมกชื่อว่าสงบเพราะหลุดพ้นจากธรรมอันเป็นข้าศึกแล้วก็น้อมไปในอารมณ์บทว่าอติกรรมรูเปก้าวล่วงเสียซึ่งรูปาวจรฌานเรียกว่าล่วงพ้นจากรูปาวจรฌานบทว่าอารุปปาคือเว้นขาดจากรูปทั้งโดยอารมณ์และโดยวิบากเพราะอารมณ์ก็พ้นจากรูปโดยประการทั้งปวงถ้าไปเกิดในภพใหม่ก็พ้นจากภพที่มีมหาภูตรูปพ้นจากรูปโดยประการทั้งปวงปันสรุปว่าผู้ภิกษุรูปใดต้องการอรูปฌานไม่ต้องไปทำอย่างอื่นหรอกทำศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์เพิ่มพูนคุณธรรมคือไตรสิกขาต่อไปเถอะก็จะประสบความสำเร็จได้บรรลุอรูปฌานเป็นต้นนี้ข้อต่อไปก็วาระว่าด้วยโลกุตระบ้างความหวังที่9ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์3พึงเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้มีอันตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเถิดดังนี้ ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในการอยู่สุญญาคารเถิดนะถ้าปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันใช่ไหมโสดาบันพระโสดาบันนั้นล่วงพ้นจากสังโยชน์3ประการเรียกว่าตินนังสังโยชนานังนะล่วงพ้นสังโยชน์3สังโยชน์นี้แปลว่าเครื่องผูกมีอะไรบ้างสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสะเนี่ยศีลพัตตะปรามาสสกายทิฏฐิคืออะไรคืออัตวาทุปาทานนั่นแหละสำคัญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาหรือบริขารของอัตตาอนะเอตังมะมะนะอะไรนะเรียกว่าอัตตะกับอัตตนิยะนะโทษทีอัตตะกับอัตตนิยะอัตตะก็คืออัตตาสำคัญขันห้าว่าเป็นอัตตาถ้าอัตตนิยะก็คือสำคัญขันห้าว่าเป็นของอัตตาซึ่งขันห้าจริงๆแล้วเป็นอัตตาเป็นของอัตตาไหมไม่ใช่ขันห้าเมื่อใดมันก็อนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาสำคัญว่าเป็นอัตตาหรือสำคัญว่าเป็นบริขารของอัตตาซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ปัญสกายทิฏฐินั้นเป็นความเข้าใจผิดเกิดจากความเห็นผิดนั่นเองส่วนวิจิกิจฉาก็สงสัยในขันธาตุอายตนะนั่นแหละที่เป็นอดีตสงสัยในขันธ์อายตนะที่เป็นอนาคตทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็สงสัยปัจจุบันส่วนศีลพัตตะปรามาสมีความเห็นในข้อปฏิบัติอื่นจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถือเอาศีลพรตอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่านั่นเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์พระโสดาบันเนี่ยนะคือผู้ที่เข้าถึงกระแสใช่ไหมเข้าถึงกระแสของอะไรกระแสคืออริยมรรคเมื่อเข้าถึงกระแสของอริยมรรคเนี่ยท่านจึงพ้นจากศีลพัตตะปรามาสความจริงเครื่องผูกเหล่านั้นเครื่องผูก3อย่างเนี่ยนะคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสเนี่ยนะย่อมผูกอะไรบ้างผูกขันเอาไว้กับขันทิ้งขันหนึ่งเชื่อมให้มีขันหนึ่งเชื่อมขันเชื่อมคติเอาไว้กับคติคติมีอะไรมี5ใช่ไหมเชื่อมคติเอาไว้กับคติเชื่อมภพเอาไว้กับภพมันผูกเอาไว้ล่ามเอาไว้เชื่อมจุติให้ปฏิสนธิเชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมอะไรเชื่อมพบใหม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเพราะไอ้ตัว3อย่างนี่แหละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสแหละเป็นตัวเชื่อมให้ไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานมันถ้าตัดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสอบายทุกขติวินิบาตนรกตัดขาดหมดทั้งที่ที่ยังต้องดึงไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็ยังสำคัญว่าอัตตากับของอัตตาเนี่ยนะนั่นอัตตานั่นของอัตตาหรือสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันหรือสงสัยในศีลพัตตะปรามาสตั้งคำถามว่าอ้าวพระโสดาบันเห็นอริยสัจละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสได้อย่างไรหรือพระโสดาบันเนี่ยคือคนที่เห็นอริยสัจครั้งแรกใช่ไหมทัศนมรรคเห็นอริยสัจเนี่ยละสกายทิฏฐิละกิเลสเหล่านี้ได้อย่างไรท่านบอกว่าเห็นทุกขสัจจะละสกายทิฏฐิเห็นสมุทัยสัจจะละวิจิกิจฉาเห็นมรรคสัจจะนิโรสัจจะละศีลพัตตะปรามาสเอาใหม่นะทวนนะตั้งใจให้จําเห็นอริยสัจนี่ละสังโยชน์3เหล่านี้ได้อย่างไรตอบว่าเห็นทุกขสัจละสกายทิฏฐิรู้จักทุกขสัจดีพอจะละสกายทิฏฐิได้เห็นสมุทัยสัจจะละวิจิกิจฉาเห็นนิโรสัจจะกับมรรคสัจจะละศีลพัตตะปรามาสเพราะเห็นอริยมรรคแล้วนั่นแหละจึงละศีลพัตตะปรามาสข้อปฏิบัติผิดๆได้แน่นอนเพราะถ้าไม่เห็นอริยมรรคก็อย่าคิดนะว่าจะเลิกปฏิบัติผิดถ้าเห็นอริยมรรคเจริญอริยมรรคได้อย่างดีเยี่ยมจริงนั่นแหละจึงละข้อปฏิบัติผิดๆมันเห็นอริยสัจเนี่ยจึงพ้นจากสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสผู้ที่รอบรู้ในทุกขสัจจะละสกายทิฏฐิผู้ที่รอบรู้ในสมุทัยสัจจะละวิจิกิจฉาผู้ที่เห็นนิโรสัจจะกับมรรคสัจจะละศีลพัตตะปรามาสได้มันการเห็นอริยสัจจึงละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสได้อันนี้กล่าวตามอัตถกถารัตนสูตรรัตนสูตรพระโสดาบันเนี่ยนะผู้ที่เห็นอริยสัจอย่างนี้จะตัดเครื่องผูก ตัดเครื่องผูกที่อะไรเชื่อมกรรมให้มีวิบากเพราะฉะนั้นกรรมที่พระโสดาบันเนี่ยนะท่านตัดด้วยอนุภาพของโสดาปัตติมรรคที่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะตัดกรรมในอดีตทั้งหมดที่จะนำไปสู่นรกตัดออกหมดเกลี้ยงเลยตัดอกุศลที่เป็นเหตุให้ล่วงอกุศลกรรมบทที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายได้หมดพระโสดาบันตัดขาดเพราะโสดาบันเนี่ยจึงตัดกิเลสที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในอบายแล้วก็ตัดสาเหตุที่จะทำให้ปฏิสนธิในภพที่8มันพอมาเจอนัยยะนี้เราก็มาคิดดูนะว่าคนเนี่ยมุ่งปฏิบัติให้ไม่เกิดเลยก่อนแต่ว่าที่จริงแล้ววิธีการปฏิบัติเนี่ยละอะไรละไม่ให้เกิดในอบายกับละปฏิสนธิในภพที่8อันนี้เป็นกิจเบื้องแรกถ้าเราจะละไม่ใช่ว่าละชาติหน้าเลยนะว่าตัดพรวดเลยอรหัตมรรคเกิดทีเดียวไม่ใช่มุ่งตัดปฏิสนธิในภพที่8นู่นเนี่ยนะแสดงว่าวางแผนระยะยาวมากคิดเกินไม่ใช่แค่คิดแค่ชาติหน้านะคิดเป็นสังสารวัฏตลอดเอ๊ะทำยังไงนะไอ้สังสารวัฏที่จะมีในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยเหลือ7ชาติก็ยังดีเขาคิดไกลนะอย่างน้อยคิดไกลๆก่อนไม่ใช่คิดแค่สั้นจุดจุ๋ยอยู่แค่เฉพาะหน้าเฉพาะตาเนี่ยนะมันไม่ใช่เขามองยาวมากเมื่อมองยาวแล้วที่จะตัดผลในอนาคตเนี่ยสาเหตุเนี่ยตัดตรงไหนตัดตรงไหนก่อนผลในอนาคตจึงจะดับไปจึงจะสิ้นไปมันพระโสดาบันคือผู้ที่สิ้นสังโยชน์ที่จะเชื่อมปฏิสนธิไว้ในอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็ตัดสังโยชน์ที่เชื่อมให้มีภพที่8เป็นต้นออกไปได้ปริคยาก็คือสิ้นไปโดยรอบเนี่ยนะพระโสดาบันนี่ทำลายสังโยชน์3สิ้นไม่มีเหลืออีกต่อไปพันพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีอุปาทานนขันใดๆเป็นที่ตั้งแห่งสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสพันวัตตะในภูมิ3ไม่เป็นที่ตั้งแห่งสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลพัตตปรามาสอีกต่อไปเนี่ยนะละทิฏฐานุสัยเด็ดขาดละวิจิกิจฉานุสัยได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะคำว่าโสดาบันเนี่ยนะโสตะแปลโสตานี่เป็นชื่อของอริยมรรคโสตาปันนะก็คือผู้ถึงกระแสคืออริยมรรคหรือผู้พรั่งพร้อมไปด้วยอริยมรรคบางทีเนี่ยเรามาแปลใหม่ว่าสิ้นถึงกระแสหรือสร้างกระแสสำเร็จนะจริงๆเนี่ยถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือการสร้างกระแสได้สำเร็จนะก็คือสร้างอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยสร้างจนประสบความสำเร็จบรรลุอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยสร้างขึ้นหรือว่ามันไปเรื่อยๆแล้วมันถึงของมันเองนะเป็นภาเวตปธรรมนะอริยมรรคเนี่ยเป็นภาเวตปธรรมเมื่อเป็นภาเวตปธรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่พอกพูนขึ้นเป็นสิ่งที่ทำขึ้นภาวนาขึ้นเนี่ยนะทำให้มีขึ้นทำยังไงจึงจะมีขึ้นเพราะสร้างขึ้นจนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มันผู้ที่ถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละจึงจะพ้นจากสังโยชน์3ได้คำว่าโสตะนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคอย่างที่พระพุทธเจ้าถามท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรที่กล่าวว่าโสโตโสโตหรือโสตะสารีบุตรโสตะที่แปลว่ากระแสคืออะไรพระสารีบุตรตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระแสนั่นแลได้แก่อริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิทัศนคติที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี่แปลว่าทัศนคติที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องชอบเนี่ยชอบไม่ใช่เห็นชอบแปลว่าชอบที่จะเห็นอย่างที่ตัวเองชอบใช่ไหมเอาเห็นชอบเพราะฉะนั้นเราชอบเห็นอะไรเราก็ดูแต่อันนั้นเลยแปลว่าเห็นชอบบอกไม่ใช่แปลว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจความรู้ความเห็นที่ถูกที่ต้องไม่ผิดพลาดทัศนคติที่ถูกต้องต่ออริยสัจที่ไม่ผิดไม่เอียงไม่เผลอนะนะไม่พลาดเลยจริงๆสัมมาสังกัปปะล่ะดำริชอบหมายความว่าตัวเองชอบอะไรก็คิดเรื่องนั้นบอกไม่ใช่อย่างนั้นวาจาชอบพูดอะไรที่ตัวเองชอบไม่ใช่สรุปว่ามาไล่ดูทีแต่ละองค์แล้วองค์มรรคเนี่ยประจอบกันได้อย่างไรอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประชุมกันนั่นแหละเรียกว่ากระแสสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเห็นอริยสัจสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะ3สัมมาวาจาก็เว้นจากมิจฉาวาจาพูดแต่สัมมาวาจามิจฉาสัมมากัมมันตะก็เว้นจากมิจฉากัมมันตะประกอบด้วยสัมมากัมมันตะมิจฉาอาชีพก็เว้นจากสัมมาอาชีพก็เว้นจากมิจฉาอาชีพประกอบอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สัมมาวายามะก็คือสัมมาประธาน4สติก็คือสติประธาน4ฌานก็เป็นไปกับฌาน4 พันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้ประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงกระแสเข้าถึงกระแสกระแสตัวนี้แหละที่สร้างขึ้นจนประสบความสำเร็จก็นะพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกเลยเรียกว่าพระโสดาบันพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรต่อไปว่าที่กล่าวว่าโสตาปันโนโสตาปันโนดังนี้สารีบุตรพระโสดาบันได้แก่บุคคลเช่นไรพระโสดาบันเนี่ยคือใครพระสารีบุตรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละพระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นพระโสดาบันเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้มีชื่อมีโคตหมายความว่าผู้มีองค์ประกอบหรือว่าผู้ที่สามารถมีสร้างอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8สำเร็จนั่นแหละเรียกว่าโสดาบันนะพระโสดาบันคือผู้เข้าถึงกระแสผู้เข้าถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะทีนี้คำว่าโสดาบันทีนี้หมายถึงโสดาปัตติผลนะเพราะชื่อตามมรรคใช่ไหมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลชื่อว่าเป็นพระโสดาบันสมัยพุทธกาลเช่นนางวิสาขาอนาถปิณฑิกะเศรษฐีพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยนะพวกท่านเหล่านี้คือพระโสดาบันในสมัยพระผู้มีพระภาคมีพระชนอยู่พระโสดาบันนั้นชื่อว่าอวินิปาตธรรมโมคำว่าวินิบาตหมายถึงอะไรทำสัตว์ให้ตกไปในที่ชั่วที่ชื่อว่าอวินิปาตธรรมเพราะเป็นธรรมที่ไม่ยังสัตว์ให้ตกไปในที่ชั่วเพราะคุณธรรมคือพระโสดาบันปกปักรักษาไม่ให้ตกไปในอบายปายะเนี่ยปายะเนี่ยแปลว่าเจริญนะอบายก็แปลว่าไม่เจริญก็คือเสื่อมสภาพที่เสื่อมนั้นโสดาปัตติมรรคเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองไม่ให้ตกลงไปถึงอบายทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะผู้ที่ประพฤติจนถึงอริยมรรคแล้วเนี่ยไม่ตกไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่มีการยังสัตว์ให้ตกในอบายเหล่านั้นพระโสดาบันละได้แล้วนะกำจัดสาเหตุได้แล้วสาเหตุที่ทำให้ไปสู่อบายก็คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรามาสโดยเฉพาะท่านกำจัดศีลพัตตปรามาสไม่ใช่แค่ไม่มีศีลพัตตปรามาสนะแต่หมายถึงเจริญอริยมรรคจนสมบูรณ์และกำจัดออกไปได้เด็ดขาดนั่นแหละเรียกว่าพระโสดาบันที่พ้นจากอบายได้เด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งพระโสดาบันเนี่ยนะมีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญาที่เป็นไปในเบื้องหน้าเพราะคติของพระโสดาบันนั้นจึงแน่นอนคติของท่านเนี่ยแน่นอนคติแปลว่าที่ไปนะและขณะเดียวกันพระโสดาบันเนี่ยมีปัญญาเครื่องตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแปลว่าท่านเดินไปหาสกทาคามิมรรคเดินไปหาอนาคามิมรรคเดินไปหาอรหัตตมรรคปุถุชนเนี่ยแน่นอนไหมว่าเดินไปหาอริยมรรคแน่นอนเอาอะไรมารับรองอ่ะใครรับรองให้อ่ะพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหมมันถ้าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เป็นต้นหรือเราเองเนี่ยนะไม่มีความมั่นใจที่สมมติเราเคยคิดไหมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็นอริยสัจแล้วปีหน้าต้องเห็นอริยสัจให้ได้คือถ้ามันชัดเจนอย่างนั้นก็แหมนั้นก็ยังชั่วหน่อยใช่ไหมปรารถนาจะบรรลุบอกว่าบรรลุเมื่อไหร่ไม่รู้บรรลุยังไงไม่รู้บรรลุที่ไหนไม่รู้บรรลุว่ายังไงไม่รู้คิดจะบรรลุจริงหรือก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันถ้าอย่างนี้ก็ใครจะรับรองใครตัวไผ่กับตัวไผ่แล้วก็ยังว่านั้นพระโสดาบันนั้นจึงมีปัญญาที่ตรัสรู้ได้อย่างแน่นอนจริงๆนะพันท่านเดินไปหาสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นในชาติที่7ยังไงอรหัตตมรรคเกิดแน่นอนนะถึงท่านจะประมาทอยู่อย่างขนาดไหนก็ช่างเถอะท่านก็ไม่ถือเอาภพที่8นะเพราะท่านเดินไปเพื่อตรัสรู้อย่างเดียวนะเพราะเหตุไรเพราะท่านได้โสดาปัตติมรรคแล้วโสดาปัตติมรรคนี่เขาเรียกว่าสัมมัตตนิยามเป็นของที่มันแน่นอนมันแน่นอนจริงๆเป็นของที่ธรรมะนี่ก็แบ่งออกเลยมิจฉัตตนิยตาธรรมมาสัมมัตตนิยตาธรรมมาแล้วก็อนิยตาธรรมมามิจฉัตตนิยตาธรรมมาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ดิ่งแน่นอนแต่ดิ่งแบบผิดพลาดแน่นอนส่วนสัมมัตตนิยตาธรรมมาก็แน่นอนแปลว่าเห็นชอบในกุศลธรรมถูกต้องอย่างแน่นอนคืออริยมรรคส่วนที่เหลือไม่แน่นอนนั้นมหากุศลทั่วๆไปนั้นไม่แน่นอนเพราะถ้าจะให้แน่นอนนี่ทำยังไงถ้าจะให้แน่นอนอย่างนี้ว่างจะทำยังไงนี่ใครตอบเลยทำยังไงจึงจะแน่นอน พระพุทธเจ้าบอกว่าศีลอันนั้นมันทำศีลให้สมบูรณ์ทำสมถะให้ไม่ให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเธอถ้าทำอย่างนี้หวังโสดาปัตติมรรคก็สำเร็จพระองค์ยืนยันให้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าถ้าปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันสิ้นสังโยชน์3เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าอย่างนี้นะให้เจริญในศีลอย่าเหินห่างจากสมถะวิปัสสนาก็แล้วกันอันนั้นให้ศีลสมบูรณ์ด้วยศีลอยู่เสมอใจเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาตลอดการตามการถ้าอย่างนี้ก็ได้แน่พระโสดาบันนะเพราะถ้าปรารถนาจะโสดาปัตติมรรคศีเลสศีเลสเววะเนี่ยนะก็คือผู้ประสงค์จะทําตนให้เป็นพระโสดาบันอย่างนี้พึงทําศีลนั่นแหละให้บริบูรณ์เพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโสดาปัตติมรรคแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วต่อไปความหวังที่10บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระสกทาคามีเพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์3และทำกามราทำราคะโทสะโมหะเป็นสภาพให้เบาบางพึงมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วพึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารถ้าปรารถนาจะเป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้แค่ครั้งเดียวนะยังไงสิกขา3อย่าลืมสิกขา3เพราะสิกขา3เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จดังกล่าวไปในอรรถกถาอธิบายว่าสังโยชน์3ที่พระโยคาวจรละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคท่านก็กล่าวไว้อีกเพื่อประโยชน์แก่การพรรณนายกย่องชมเชยสกทาคามีมรรคเนี่ยนะบทว่าราคะโทสะโมหานังตนุตตาความว่าภาวะที่ราคะโทสะโมหะเหล่านั้นเป็นสภาพที่เบาบางอธิบายว่าเพราะกระทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงบางมากนะถ้าเป็นไข้ก็ไข้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะไม่ได้ไข้แบบนอนสมอะไรนะในคำนั้นพึงทราบความที่ราคะเป็นต้นเป็นธรรมชาติเบาบางด้วยเหตุ2ประการประการแรกเพราะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและประการที่2เพราะปริยุทธานเป็นกิเลสที่มีกำลังอ่อนอธิบายว่ากิเลสทั้งหลายย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่พระสกทาคามีเนืองเนืองเหมือนเกิดแก่มหาชนผู้ท่องเที่ยวไปอยู่ในวัฏฏะพวกท่องไปในวัฏฏะเนี่ยนะมันเกิดบ่อยเกิดซ้ำเกิดซากเกิดเนืองเนืองเหมือนว่าไข้ขึ้นแทบจะไม่ค่อยสางเลยนะไม่ค่อยลดไข้เลยอ่ะมันเพิ่มมีแต่เพิ่มปริมาณของอกุศลคือราคะโทสะโมหะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะตอนเพิ่มองศาเพิ่มดีกรีไปเรื่อยองศาก็ใช้กับความร้อนดีกรีใช้กับน้ำเมานะมันก็มีแต่เพิ่มแบบนั้นตลอดเวลาเนี่ยนะส่วนพระเขาบอกว่าย่อมเกิดขึ้นเป็นหางช่วงห่างๆในครั้งคราวเหมือนหน่อพืชในนาที่ปลูกไว้ห่างๆแบบโอ้ยห่างมากนะบางทีวันหนึ่งเกิดนี่เกิดครั้งเดียวหรือไม่ก็วันหนึ่งเกิด2ครั้ง3ครั้งแค่นั้นน่ะซึ่งต่างจากปุถุชนเนี่ยไข้ขึ้นทั้งวันเนี่ยกิเลสมันกำเริบตลอดเลย